Sura 81. At-Takvir. Prestanak sjaja. Mekka 29 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza šemsu kuvirat. Kada sunce sjaj iskupi. Wa iza nuđumu kadarat. I kada zvijezde popadaju. Wa iza l'đibadu sujirat. I kada se planine pokrenu. Wa iza l'išaru utilat. I kada steone kamile bez pastira ostanu. Wa iza l'uhušu huširat. I kada se divlje životinje saberu. Wa iza l'biharu sujirat. I kada se mora vatrom napune. Wa iza nufusu zuwijat. I kada se duše sa tijelima spare. Wa iza l-maw'udatu su'ilat. I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana. Bi ayyi dhanbin qutilat. Zbog kakve krivice je umorena. Wa iza s-suhufu nushirat. I kada se listovi razdijele. Wa iza s-sama'u kushitat. I kada se nebo ukloni. Wa iza l-jahimu su'irat. I kada se džahennem raspali. Wa iza l-jannatu uzlifat. I kada se džennet približi. Alimat nafsum ma ahdarat. Svako će saznati ono što je pripremio. Fala uqsimu bil khunnas. I kunem se zvijezdama koje se skrivaju. Al jawaril kunnas. Koje se kreću i iz vida gube. Wallayli idha as'as. I noći kad ona veo diže. Was-subhi idha tanaffas. I zorom kada diše. Innahu laqawlu rasulin karim. Kur'an je zaista kazivanje izaslanika plemenitog. Fi kuvatin inda dhil arši makin. Moćnog, od gospodara svemira cijenjenog. Muta'in thamma amin. Kome se drugi podčinjavaju, tamo pouzdanog. Wa ma sahibukum bimajnun. A drug vaš nije lud. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. On ga je na obzorju jasnom vidio. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ. I kada je u pitanju objava, on nije škrt. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. I Kur'an nije prokletog šeitana govor. Aina tadhhabun. Pa kuda onda idete? In huwa illa dhikrun lil alamin. Kur'an je samo pouka svjetovima. Liman sa'a minkum an yastaqim. Onome od vas koji hoće da je na pravome putu. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, gospodar svjetova, neće.